Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta babalardan son programımız. Evet, Z'ye vardık, ZZ Top'la. A'ya dönmeyiz artık. Evet, artık A'ya dönmeyiz. Sona vardık, dönmeyiz bir daha. Bakalım. Ne yaparız? Şey yaparız. Grup veyahut da müzisyen programı aynen. yaparız. Öyle artık kafamıza göre takılırız artık. Aynen, aynen. Biraz özgürlük yaparız. Özgürlük. Evet, Just Got Pale'le girdik ZZ Top programına. ZZ Top'tan 12 şarkı çalmaya niyetliyiz. O nedenle grubu kısaca tanıtarak... Tanıtmadan girişe... şey sorayım. ZZ Top senin için ne ifade ediyor? Tabii ki blues rock. Gitar, sakal. Başka? Bira. Bira. Güzel bacaklar. Evet. Değişik güzel araba. Bir sahne. Güzel güzel sahne. Değişik tabii, tabii old school tabii. arabalar. Old school arabalar. Ondan sonra. Texas. Sahne, Texas ha. Yani, yaşa. Texas yani, unutmayalım. Yani. Texas. Evet, grup Texas'ta 69'da kurulmuş. Bana da şey hitap ediyor onu söyleyeyim. Söyle. Yani virtüöz olmayan çok iyi gitaristler. Evet. Ya basçı zaman, da dahil buna. Tabii ki. Tabii ki. Davulcu da dahil. Dusty Hill inanılmaz bir basçı bence. Billy Gibbons'ın arkasını ama başka türlü toplayamaz. Virtüöz değiller. Hiçbiri virtüöz değil. Yani. Virtüöz oldukları söyleniyor ama bence de virtüöz değiller. Değiller. Ne gitar solosu virtüöz solosu. Aynen. Ama müthiş kompozisyonlar var. Çok güzel, çok oturaklı. Yani ben ZZ Top çalıyoruz biz. Çaldık da daha önceden de kendim de evde. Hani boş zamanlarında ZZ Top çalmayı seviyorum. Çok eğlenceli. Bir kere inanılmaz çalarken zevk aldığım bir grup. Hani seni götürüyor yani başka yerlere evet. götürüyor. Bir de gerçekten kompozisyonları çok değişik. Değişik. Hani değişik, klasik değişik blues şeyler rock yapıyorlar aynı. Şeyinde değiller yani. Öyle enteresan da bir grup. O yüzden hani bana hep çok iyi gitaristler ama virtüöz olmayan çok iyi blues gitaristleri sıralamasında bunlar... ender insanlar. Çünkü genelde blues gitaristleri virtüözdür hani yani. Ben Billy Gibbons'ın çok iyi bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. Yani Billy Gibbons boş adam değil. Zaten en başından da bunu 1969'da grup kurulduğunda şöyle bir hikayesi var. Jimi Hendrix Billy Gibbons'ın çok genç Billy Gibbons'ı dinlediğinde 1969'da şey demiş. Al şu pembe Stratocaster'ımı sende kalsın demiş. Böyle bir hediye etmiş. Evet, hediye etmiş. Pembeyi beğenmemiş o da. Hiçbir yerde görülmemiş daha sonra o pembe Stratocaster ama yani böyle bir hikayesi saklıyordur varmış. Saklıyordur herhalde canım. Saklıyordur. Yani Billy Gibbons'ın beyin olduğu grup bu ve Amerika'da artık efsane düzeyindeler. Zaten Amerika'da inanılmaz. Bence dünyada da efsaneler. 50 milyon satışları var yani. Vesaire vesaire. Ama yani sana şunu söyleyeyim. Bunu utanarak söylüyorum. Yani ben gerçekten hani biraz daha blues rock'ı sofistike dinlediğimi düşünen adam olarak konuşmam gerekirse ben ZZ Top'ın esas 1983'teki Eliminator, 85'teki Afterburner ve 90'daki Recycler yani o esas işin içine gitardan çok klavyenin girdiği, synthesizer'ın girdiği dönemini beğenirim. Utanarak söylüyorum. Yani abi sen sürü, işte melodik sürü... rock çocuğusun diyorum sana yani. Ya, sana o ağrı ver. Ya, ver o ağrı sana coşkuyu. Ver o ağrı coşkuyu. Ama yani. Sev onu yani. Yani melodik hard rock diyelim. O var tabii o ayrı konu da. Yani gerçekten Tres Hombres dönemi ZZ Top benim hoşuma gitmiştir. Fakat gerçekten. İşin içine birazcık daha piyasa girdiği zaman ZZ Top benim için her zaman tepeyi vurdu. Neyse biraz gruptan söz edelim. 69 yılında dediğim gibi kuruluyorlar. İlk albümleri 71'deki Rio Grande Mud. First album. 72'de Rio Grande Mud'ı çıkarıyorlar. Oradan Just Got Paid'i çaldık. Ve esas artık ünleri 73'teki Tres Hombres'le başlıyor. Evet, aynen. Yani Tres Hombres esas grubun kendini duyurduğu. Hatta oradan da Lagrange. Bunlar Meksika kökenli diye tahmin ediyorum. Değiller Ömer. Değil mi? Bunlar hayır. Bunlar şey Texaslılar bunlar. Tam iç. Ya da Meksika'ya katılsın diye dua edenlerden. Texas'ın. Olabilir yani bilmiyorum yani çok çok milliyetçi olduklarını biliyorum öyle Texas. Yok Texas'ın canım zaten yok. İroni yaptım yani. İronidir herhalde ben de. Yani ama 73'teki o Lagrange'la o meşhur şarkıları how how how diye girer. Hatta bir sürü Amerika'da reklam müziklerine de konu olmuştur Lagrange. popülariteleri bir anda patlıyor. Ve 73'teki Tres Hombres'ten sonra 75'teki Fandango ve 76'daki Teyas'la popülaritelerini artık doruğa çıkarıyorlar. Hatta Fandango'dan Taş şarkısı ilk 20'ye giriyor. Ve artık ilk 20 o zaman için çok önemli. Ben de Tres Hombres'ten Beer Drinkers Hellraisers, Fandango'dan da Taş'ı çalalım istedim. Daha sonra Deguello ile devam edeceğiz. Yeah. Evet, ZZ Top deyince akla her zaman sakal gelir diyorum. Bütün bu şarkıların çalındığı dönemde sakal yok ortalıkta. Evet, aynen. Evet. Teyas albümü... 80'de oldu değil mi onların hayır, sakal? Hayır, değil. Şu ara da oluyor. Yani Teyas 76. 76 tamam. Teyas albümünden sonra pek bir... Ünde bir düşüş olduğunca Teyas beklendiği kadar iyi çıkmayınca bunlar 90 günlük biz böyle 3 aylık bir ara veriyoruz diye 2 yıllık bir ara veriyorlar. Ve Meksika'ya gidiyorlar. Meksika'da uzun bir Jamaika'da ve Meksika'da uzun bir tatil yaptıkları tatilden uzun sakallarıyla dönüyorlar 2 evet. yıllık tatilden. Ve 79'da Warner Bros'la anlaşma imzalar. Zaten Warner Bros'un kolları altına girdim mi? Yürü ya kulum. Yürü ya kulum. İşte 79'daki De Guella ve 81'deki El Loco albümlerinde gerçekten yani ortalığı sallıyorlar. Zaten ikisi de platin alıyor. 11 altın madalyaları var zaten. Değil mi? Doğrudur. Hatta şeyde... Şimdi madalya diyorum yani plakları, plakları var. Hayır bir de Eliminator. 10 platin. 10 platin nedeniyle de şey Diamond evet. elmas alıyor. Eliminator çok satmış bir albüm gerçekten inanılmaz yani beni de çok şaşırtır. De Guello'dan I Thank You Cheap Sunglasses ortalığı sallarken esas El Loco'da Pearl Necklace ve Layla tabii bir de Tube Snake Boogie artık yani bu adamlar nereye gidecek şeyini çünkü artık blues'u bu kadar saf ve bu kadar halk düzeyine indirebilen o ara rock grubu yok. Yani blues rock yapan yok yani. Southern yapan çok grup var. Aynen. Ama blues rock yapan bu kadar iyi grup yok. Yeah. İstersen o Eliminator dönemine geçmeden önce bir Cheap Sunglasses'la Pearl Necklace'ı bir çalalım. Tamam. Ondan sonra Eliminator Afterburner Recycler'la ilgili biraz dedikodu yapalım. Get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh get yourself some thick black frames. With the glass so dark, they won't even know your name. And the choice is up to you, 'cause they come in two classes. Rhinestone shades of cheap sunglasses. Pearl necklace. She want a pearl necklace. 1981'deki El Loco'dan sonra ne oluyor bilmiyorum. O iki senede herhalde kafalarına taş mı düşüyor veyahut da ne oluyorsa inanılmaz bir müzikte bir değişim oluyor. Evet. Klavyeler devreye giriyor. İşte 83'teki Eliminator ortalığa bir çıkıyor ve işte single'lar Give Me All Your Loving Legs, Got Me Under Pressure, Sharp Dressed Man. Yani Amerikan müziğine öykünüyorlar. Aynen biraz, öyle. Tam biraz... işte o 80'lerdeki o senin de dediğin gibi o AOR, Melodic Hard Rock şeyi, o Journey'nin, Foreigner'ın vesairenin ortaya çıkış Survivor. İşte onlarla ama onları ezip geçiyorlar bir yandan da. Yani Eliminator 10 milyon satıyor. Yani böyle bir satış rakamı. Pek ama onu... imaj işte MTV'nin ortaya çıkması. Aynen MTV çok destek yani, oldu öyle değil. Aynen ya. O böyle bir de o dönemde değildi 90'larda filmleri var değil mi? 90'lardan sonra çıkıyor. 90'lardan sonra dediğin gibi o filmlerde de artık oynamaya başlıyor. Billy Gibbons dediğin gibi aktörlük de işin içine giriyor. O dönem pek yok ama o dönem MTV'nin en. Aynen. Bir de artık neyin sattığını da biliyorlar. Arabalar, kadınlar, seksin sattığı. Güney Amerika abi. Evet. Yani Güney Amerika'da ne satabilir? Evet. Yani erkek egemen bir toplum. 80'ler. Evet. Şey kuşağın 68 kuşağından çıkmış bir Amerika ve Güney'in bağnaz yapısı. Yani dine bağlılığı ve hani keskin o şeyleri, milliyetçi yapısını. Aslında ZZ Top çok iyi kullanıyor. Onlara müzik dinletiyor. Ki onlar aslında o kadar yani öyle bir müzik yapmıyorlar ama o Güney zaten çok birbirini destekleyen bir yapısı var onların. Komünal. Yani biliyorsun hani Texas, hele Texas'ta zaten Texas. İnanılmaz. Texas'ın kendine özel bayrağı vardır. Tabii. İşte yani Meksikalılar, Amerikalılar aşırı birbirlerini almak için savaşmışlardır. Yani Amerika'ya geçmiş olmasına rağmen bazı Teksaslılar kendilerini Amerikalı gibi hissetmez. Teksaslıyım der. Teksaslı onlar. Yani kesinlikle. Yani Dallas, San Antonio, evet. Yani buralarda Houston. Yani kesinlikle bu insanlar dediğin gibi kendilerini Amerikan toplumundan ayırırlar. Aynen. Ve aşırı dediğin gibi milliyetçi ve şeydirler. Adını söyle konservatif yani tutucudurlar. Evet. O da çok ilginçtir. O yüzden bence o dönemi çok iyi kullandı ve yani buradaki absürtlük aslında American Oriented Rock'a öykünmesinden geliyor. Hmm. Çünkü yaptığı müzik o güney bölgesini ele geçirdi zaten. Ama kendini diğer yerlere de ispat etmeye çalıştılar ama bana sorarsan olmadı. Ya ben hiçbir zaman ZZ Top'un o 80 dönemindeki o klavyeli müziğini ben beğenmiyorum mesela. Yani sen çok beğeniyorsun. İşte daha çok çünkü benim dediğin gibi AOR ve melodik rock'a yatkınlığım nedeniyle ben çok beğenmiştim. Ama işin de ilgincini sana söyleyeyim. Bunların sahne prodüktörleri David Blaney bir kitap yazmış ve demiş ki bunların ses teknikçileri Lyndon Hudson aslında Eliminator bu 10 milyon satan albümün şarkılarının çoğunluğunu yazmış. Hmm. Yani bu Billy Gibbons'ın bir deası değil. Bu adamla beraber oturdu yaptı ve bunları ve hatta sen de gene buna güleceksin. Adama da 3 dolar mı vermiş? Bir dava açmış Hudson ve 600 bin dolar kazanmış Tak şarkısının bütün copyright'ı bile Hudson'ın elindeymiş. Hmm. Yani o nedenle baya bir şey de olmuş, olay da olmuş o dönemde. Yani bu dönemde yapılan müzikte Billy Gibbons ve ZZ Top çok ağırlıklı fakat böyle yan etkenler var. Yan etkenler ama zaten dedikodular da var. Gruplarda illa bir yan destek yok diyen insan zaten çok çok zor. Yani evet. Çok saftır yani illa bir yerlerden destek alıyorlar. Çünkü ne kadar üretkenlik bir yerde tıkanıyor ve bunlar da çok iyi organizatör oldukları için geçen programlarda konuştuk. Aynen. Bunu çok iyi kullanıyor. Adamın yeteneği bu. Yeteneği keşfedip kendine yontuyor işte. Sömürme mantığı bir yani. Bir şekilde sömürmek. Yani sömürme de demeyelim ama. Yo hayır bu sömürü. Yani emek sömürüsü gibi. Evet. Yani ötekisinin elinde 3 kuruşken sen bunu alıp allayıp pullayıp 10 liraya satıyorsun. Şöyle de bir şey var. Hani tamam çok güzel konuşuyorsun ama ötekinin elinde zaten 3 kuruş olmaya devam edecekti. O ZZ Top'un hiç elinde geçince. Hiç olmazsa ZZ Top'un elinde duyuldu diyorsun. Yani bir de öyle bir şey var. Ha, adama 3 kuruş fazla verse belki adam onunla savaşa girmeyecekti. Orada bir şey mal alışveriş çatışması var ama Yani işte lezzetlerin parçası. Hepsinde böyle bir hikayesi olmasın ama yani hepsinde böyle bir hikaye abi, oluyor. Nasıl olmasın İşte oluyor yani. Sonuçta. 30 sene müzik yaparsan öyle bir oluyor. Hikayen oluyor yani. 85'teki Afterburner iyi satıyor. 5 milyon. Oradan manyak single'lar var. Velcro Fly. Velcro Fly'da Paula Abdul vardı. Hiç unutmuyorum videosunda. Gerçekten dikkat çekiciydi. Hoştur. Bunun yanında bu Afterburner'da çok fazla şey kullandılar. Yani iyi bir davulcular, o Frank Baird gibi bir davulcuları olmasına rağmen ritim makinesi kullandılar. Ya yani onlar beni çok bozmuştu örneğin o albümde. 90'daki Recycler'da da öyle. Yani Warner Bros. Zaten oralarda artık yavaş yavaş şeyle yollarını ayırmaya başlıyor. Çünkü satışlar da hafif düşmeye başlıyor. Bu üçlü gerçekten manyaktır. İstersen üç şarkı arka arkaya evet, çalalım. Dinleyelim. Çünkü bu dönemdir. Üst üste yapalım. Eliminator'dan Give Me All Your Lovin'i çalalım. Afterburner'dan Sleeping Bag'i çalalım. Recycler'dan da My Head's in Mississippi. Daha sonra yolculuğa devam. We'll be right back. my head's in Mississippi. I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi. The blues has got a hold of me. I believe I'm getting dizzy. Thinking about that night in Memphis. Lord, I thought I was in heaven. I keep thinking about the night in Memphis. I thought I was in heaven. But I was stumbling through the parking lot of an invisible 7-Eleven. What was I doing out there? Evet, Recycler evet. Öteki iki albüm kadar satmayınca artık ama boyun bitti diyorlar. Yani çok normal çünkü Dire Straits gibi gruplarla yarışabilme ihtimalin var mı? Sen yok, pop yok. Yapmıyorsun ki. Yok, yok. İşte öyle bir gitar, öyle bir kompozisyon tabii yani. Hiçbir zaman ZZ Top için o şey değil. Ki bana sorsan Eliminator albümü 3 dolar eder yani. Evet, ya hayır yok yani bu fazla söylediğine yani hani karşı Ömer şöyle bir, çünkü o tarzı sevmen gerek. Ben arada bir Eliminator'ı koyarım, arada bir Recycler'ı koyarım. Ama bak örneğin şunu da kabul etmem gerek. Recycler'dan sonra kısa bir ara var. Bir best of albüm var. Örneğin best of albümünde çok sağlam şarkılar var. Viva Las Vegas gibi böyle değişik şeyler. İşte orada artık ZZ Top'un bir şekilde aslına dönmeye başladığı evet, şeyleri geliyor. Ve 2000'lerden çıktı. 1994'teki Antenna çok çok iyi albüm. Evet, katılıyorum. Yani Pink Cushion örneğin benim çalmak istediğim o albümden şarkıdır. İşte orada RCA'ya geçiyorlar. Ve RCA'de 94'teki Antenna, 96'daki Rhythm In ve 99'daki Triple X gerçekten çok çok iyi albümler. Ki 2000'li yıllarda inanılmaz konserleri vardır. Sahneleri gibi, çok iyidir. Artık ondan sonra da tamamen sahne ve şey oluyor. Evet. Ya bana sorarsan ZZ Top'un benim için büyüklüğü müziğinin başlangıç noktası 2000 yıl. Ondan öncesi beni çok ilgilendirmiyor. Neden? Çok ilginç. Sen zaten bütün hepsini attın o zaman yani. Hayır hayır. Albüm olarak ilgilendiriyor. Hı-hı. Yaptıkları müzik olarak ilgilendiriyor. Ama sahne olarak diyorsun. Ama yani bir blues rock grubu, evet, sahnesi çok iyi, evet, olması gerekiyor. Evet. Ve 2000'li yıllarda bu adamlar inanılmaz iş başardılar. Evet. Doğru. Yani döktürdüler. Ve bana sürekli sorarsan enstrümantal yeteneklerinin en üst seviyede olduğu dönemde 2000'li yıllardadır çalım tekniği olarak. Evet, büyük bir ihtimalle. Yani çala çala çala çala çala çala. Çok iyi tane tane triolar, zaten tane tane çalmak zorundasın, başka şansın yok. Evet. Çok iyi dolduruyorlar. Sahne şovları çok iyi. Adamların tarzı zaten iyi. Bir de müzikler iyi zaten. Ondan önceki albümler iyi. Onlara bir şey demiyorum. Albüm olarak bir şey demiyorum ama hani tepeye oynamak vardır ya, senin, evet, için en hit gruplardan biri kim dersen blues rock'ta ZZ Top derim. Evet. Ama 2000'li yıllardan sonra derim. 90'da 83'te demezdim ben onu. Ama alternatifleri de yok bu adamların bu tarzda. Yok tabii ya. Tekler yani. Yani var işte. Yani ne var ya, blues rock bu yapanlar. Bu kadar Texas blues yapan. Bu kadar yok ama yine de değişik alternatif. Stevie Ray Vaughan mı var, diyeceksin var yani? Işte. Stevie Ray Vaughan diye biliyorum. Bir tek onu, ki o geliyor yani Texas Blues aklıma yani bu kadar. Neyse. İstersen Antena'dan Pink Cushion ve Rhythm In'den Just Killing Me'yi çalalım. Daha sonra programımızı Triple X'ten ve Mascara'dan, eğer zamanımız kalırsa, iki şarkıyla kapatırız. Evet. We'll be right back. Evet, tahmin ettiğim gibi zamanımız kalmadı. Aynen. Ama güzel bir ZZ Top programı tabii oldu. Tabii ki, süper. İstersen Triple X'den Fearless Boogie ile programımızı tamamlayalım. Aynen, ben Ömer Şahin. Evet, bu arada babalarda kuşağı da bitti. Kaç, herhalde 1,5-2 yıl sürdü. Sürmüştür tabii. Değil mi? Şöyle bir baktım ben, gerçekten de harika grupları kapamışız. ZZ Top'ta güzel bir bitiriş oldu. Evet, yani kaçırdığımız gruplar da oldu ama bence canım, iyi, her harften iyi bir konsept oldu. Evet. Güzel oldu. Başka konseptler buluruz herhalde. Belki gitaristler yaparız, belki solistler yaparız. Evet. Yani bakalım artık ona. Evet, ben Cemil Topuzlu. Ben Ömer Şahin. ZZ Top programıyla babalar kuşağını tamamlarken hepinize bol raklı ve mutlu günler dilerim. İyi geceler.